πονώ, με δέρνει, με σκοτώνει τα βράδια που γυρνώ. Και το παραπονό μου σε σένα θα το πω. Η μάνα μου με δέρνει γιατί σε αγαπώ. Σκοπιάζεις, δε βάζω εγώ μυαλό. Γιατί στην αγκαλιά του μια ώρα σαν περνώ. Το ξύλο που έχω φάει αμέσως το ξεχνώ. Σκότωσέ με, δε βγάζω εγώ μιλιά. Εσύ μου δίνεις φίλο κι αυτός γλυκά φιλιά. Σκοτώνει τα βράδια που γυρνώ. Και το παραπονό μου σε σένα θα το πω. Η μάνα μου με δέρνει γιατί σε αγαπώ. Η μάνα μου με δέρνει γιατί σε αγαπώ. Και το παραπονό μου σε σένα θα το πω.